कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, आज सजना का सजनी से खेल में दिल गया आमना, हाँ हाँ। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना। खेल ही खेल में दिल गया आमना, हाँ हाँ। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाही साफ कर दिया हमने। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाही साफ कर दिया हमने। प्यार की बात तुम कभी ना डालना, हाँ हाँ। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना। खेल ही खेल में मिल गया आमना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है।